با پیرم توانای اوه هی درماسی زور جوانو نایب دروس بکا پیم بلای چون باشی دارت بودرکوه؟ رگای زور هیا داری باش اتوانم زور با آسانی بگرم هروها ابه داری ماسیکه ناوراستکه نرم بیخ بو اوه بتوانی دکاتی راو کردنه با آسانی بی جولنید استا تگشتی دیما؟ بله، تگشتم ابه او بزانی اگر خامشکم باشی لیگ ندرابو اوه زور رگر ابه رد بردم راو چیه لکاتی راو کردنه زور باشا؟ ها؟ کواتا کس نتوانی لبا پیر کامل باشتر داد درست که وانی رامی؟ با پیرم زور حزی لکارکی خویتی دیما و هر وها زور باوردی در ماسی درست دکات بوی او دارمی که با پیرم درستیه که باشترین در دا انره دیما تو او ازاد ام داره به طیبه دروس کرده و با گومه و ولدوانزه پرچه پیکاتو و دیاره لباشترین زوری در دروس کرده و چون که زور جوان و باوردی ایشیتیا کرده و دروس کرده و ای خواه چه داره که؟ الی دستم پیوی لکاوه، ای خواه چیشی زور کم و زوریش بهیزه براستی مشتیشی نیابه بنیازی دیدار بنیازی دیدار ام در ماسیه چی لیکی با پیرا؟ وره وره سیریم در نیابه بکه دلنیام زور زوری با دلابه من دلنیام با در ماسیه که اصاییه تا برچاوم ام در ماسیه به طیبتی دروز نکره و با ماسی سلمون لنا چشان خواهی کن؟ بله بله راسته بله ام پیشتر لمم ندیوه هول بابا جوانی سیرکی سیرکه بیگره و دیاره زور دمه که ام داره دروز کره و ام داره زور به احسایی تبرچاوم بله ام با دستیشم زور باشه رامی به تاوی شرزه بوی لداری راو هر وکو با پیره دی دی جوان بیگره باباشتر تیبگی دستم زور بپلا الارزه با پیره چی بکم و حزا کم استشتی کش راو بکم شتی وانا لید جاری شیتر نیگری تو بدستو آخر جاری بیت ام در ماسیه که دروز کراو با پیره من ام دارم دروز نکردو و پیم وابی وستاکی وستاکی زور شارزا و کارامه لبروی همو صفاتی که داری راو ماسی تیا دروز کردو دارگشی داری حیزرانه بو اوی لگل همو جور ماسیه که بگونجه بله نا هر چی گلم داره اکریا و وردی و استاکی داره خاد چون که ام نقشه تایبتیانه هندی تر داره که جوانو نایب کردو بله کرم و هر وستاکی اصایی نتوانه دم کاره بمشه ویا انجام داد بدل نیایی و زوربه تبنم ترخان کر بوام پیشه که اتوانم بلیم نزیکی 50 ساله گبه خریکم بلام هیش تا بروانه کم کبتوانم داره شی آواد روز بکم بلام او کسیم داری درس کرده با پیرا بو چی نایی خوی لسر منوسی و ها؟ ها؟ پیم بله چونم او بدرکو؟ با پیرا دقتم ما تو همو جاره لسر دارکن نایی خوی تنوسی بلام سیر ام کابره بو چی نایی خوی ننوسی و؟ و دیاره ام وستایه لبیری چو نایی خوی لسر بنوسی؟ ای چون اوی لبیر چو؟ رنگه هوکاری شیطری هبید ام هوکاره چیا؟ ام داره بشوی که یک جاری تاو نبوا تاو نبوا؟ رنگه تو درکی به من نکرد بیر رامی پیم وابی ام وستالی هاتو کتایی کارکی انجام نیا و بو هوکاری که نادیار بله پیم وای رنگه رودایی شی گرنگ وای لکرد بیر که نایی خوی لسر ام داره نایب ننوسی بی و حتا وکو ایستا نگشتون بو هوکاری که درست وابزارم بخیرهی ای فروشید پیم وانیه کری خوم پرسیاری میجوی ام دارد لو کسا نکردو که لو کری وا با چی خمباری با پیرا لجنی که دامان کری پاژوی بسر هدکی خوی بو باز کردم کورکم کاتی اکر سر گومکر راو ماسی اکرد پیاوی که خنکاوی بینیو ام قلاپی دست کود او کاتی خوی لا او گومو بسر ابرد بو راو کردینی ماسی سلمون و روشک او پیاو خنکاوی دوزیو لآوکه و کاتک او پیاو خنکاوی دوزیوا بپلی بردی بان خوشخانه و دواتر بو من در کو کو کابریا کارگی که زور گوره هی لشاری که گوره و پاش اوی که کوراکم بردی بان خوشخانه پاش سی روش گیانی در چو و ام کلاپی لپنا جگه که یادانا بو و لپاش اوی جنکی ها بو مال من بو سردانی من و ام کلاپی با دیاری هینا بو کوراکم لبری او چاکی که لگل مردکه اکرد بوی من تنها ارشی خون بجهه ناو پاداشتم ناوی ایوه دارم وک دیاریگ لیم قبول بکیت وک پاداشتی که مردکم رزگار کردو اما قلابی که نایابا و مردکم لگل خواه نایو کچو بوشار اما این هموشتا کان زیادر پاراست ویتی با پیرامردکی زور شعرزای ویتوه که بوی دروز بکات راستا ام داره دیارشتی که نایابا بلام امزای وستاکیم نبینی لسری کرابه وستاکی نیتوانی نای خوی بنوسه چون که پیجوی تاویب که مردوه بوی مردکم بمشیوه هینویتی بیگو من ویستوی تیشتی تیریشی بود روز کرد تا جوانتر بید ای چند جوان خوایا ولو روژه و کرکم تا احد زیادر هوگری راو ماسی ابو و همو روژه بینیان سو اچو بسر گومکا ها او چیه بیم بلی بو چیه گریت خان مکا کورکی میشکو تا گو مکا و ولکاتی راو کردنا کودا گومکو ها و هشتالا نخوش خانه یا هشتالا جر چاو دیری یا پشتان روش یکی داره چید رنگ بوی رقل دارکم یا لبروی کراکو بوی امو ویلی هاتوا بوی اتوی بهر شو یک بیل نایی بری منیش بهر چنده کتو بتوی لیتا کرمو با دونیایی و گمان لوا نبید من امیز بیسو چنم چو که هیچ بیو اسمان پینیا اتوانی بی هیچ بران بر کالی بگیری ای خواه چند داری کسی را او جنبوی یای میعتا و کولای خوم حالی گرم باشا بو چی با پیرا چی تر نتوانیم داره ببینی لبروی کراکی با هوی اما و ویلیاتو دی حقی خویتی بوی یای بمن و تی بو خود باشا با پیرا ام داره چی پیوندی که هی بکوتنی کراکی اوا او پیاو نه ابو ام داره بکره حتا و کو دروس کردن که تاوانه بی بله حالی خوی بو چون که اشتا زور باش نیه پیویسی به دسکاری تر هی استا اتوی چی لم دار ماسی بکی؟ گر نگم انجام لشوازی دروس کردن که او چاکی نکم لناوی ابم و ایخم ناو رو بارکو نابه بکاری بینین حتا وکو توز چاکسازی تیا نکم چون که لوانه توش ازار با بله کری خوم رامی و اگر سرکوتو نبم لوانه لناوی ابم بلان با پیره اما داری که زور باشه پیز بچا کردنو ناکا بس ایتر تواو جاری ام داراش ارنو حتا وکو کاتمو بوردی لیه کولمو نکی به هیچ شوه دسی تیو بی تیگیلیم دی استاکاتی خوتنا دی به تعقیب کما تاقیه که موهرچن ام در ماسیه چا کرده و شیماوه باش رامی بو چو چو رامی رامی رامی لچوی ها ها بو چو چو رامی رامی دارکی بردو لگل خویا ابو های جویل اموشگارکانی من بگرتا نا ابو داری ببردا رامی براستی چوانا هرگز لمو بردار ماسی اوام نبینی وا لیگیانی زور آسانا استابو با پیرمی اصل منم که ام دار ماسی داره که باشو پیوسی بچا کردون نیا داره که زور دریجا خوراکه گگشت او دی تافگه کوا براستی ام داره داری که تایبتا لبروی نرمیقی زور نرم ترلو دارانی که با پیرم دروستی اکا براستی داری که استیاره استهاز بجولی ماسیکان اکم وک اوه وای که ماسیکان لی مونزیگ بن اوه کم ماسی مم دار ماسی یگر بی اوه یه چیزی که زور بکار بیهنم لراو کردن یا رامی قرار رامی بیگو من هاتو بو ایره لبروی او داره تایبتا بگومی ناو چشاخه وکن و من زور دل نیام که هاتو بو ایره اترسم حوصنکی خویل دست باتو بکیو تناو گومکه و رامی اما احسان کاری بو راو کردن در مسیح کی نایابا تنها وستای داری راو توانیم داره بکار بینه کسی تر نتوانه بکاری بیند ام در مسیح زور یارمتیم بو اوی که هیچ هزه که زور بکار نهنم لراو کردنی مسیح کانا زور جوانا اگه چه تشونی آمان جا کوا او دارماسیانی که با پیرم دروستی که زور باشن بلام هرگز نگه بم دارماسیه اما زور باشا رامی پیم بلای جولیم رامی رامی رامی بیگو من لبشی سروی گومکه توانیم جوری زور ماسی غوب کم با دلنیایی و امر و ماسی زور راو کم حالی ایم با دوترین شوین کپی بگد خریکا کوام بلان برنگاری اب موا نتوانم زادم بسریا بهیزی که زور آرامه کشه خوزگه بخصی با بیرم بکرده آیا هشت ام در محسی طاو نبوا Ah! ودیار سرم بر داره که کوت تو نه زالبونم نه بسر داره که یا آی من زور ماندوم ابو از زور دور حالم نه آیا هسته کم ماسیه کی سلمون به هزی کی زور و رامه کشه من ستوانای بینینی هیچ دیکم نماوا لطافگا کنی زیل بوموا هرچی اگرو با من ام درماسی برالا ناکم نخیر بابینا رامی رامي كوري خوام جود لا مش قاركي من نقرت رامي شون هستم بو نكرت كورديم داره ولا راوتشيك على خوي باي بيتو توش كيشيكات ام داره بو وا چون كزور بوردي دروس كراوا بابيرا بابيرا رامي آخر يكي شكور هو شياته يمبلتو باشي رامي او بو اسير مكان كي امبروي كردو بسر مو بابيرا چي اما اي بو نازاني اگر بابيرا لكاتي خواه ارزگاري نكردين دا ايسا خنقاوي لأوك يا رامي اما چون رويا بیانی روی که تک داره که تحل کردو چی بگو مگه لبیری نه وازی لبی ندیما او من دو هموش تکی بیره که یوتو بابا طاوی خبری بیتو بروا نکم که خریبو بخن کم اشتا بروا بوا نکا بلام تو باشی رامی بله بیرم کوتوا با پیره پیم بله چی لدار ماسیه کرد رامی با پیرا، هستم کرکشتی که زور گوره برو تافگه که رامه کشه بلام، بلام چاوی چی نه بینی وامزانم ماسیه که گوره بو بنفرد بی او ماسیه رامی من آموشگاریم نکردی که او داره بکرنه یعنی لبروی مترسی داره، ها؟ پیم نوتی؟ بله، با پیرا لبیرم یا در ماسیه کم به دست او بکل تافگه که کت مخواره وا نی با پیرا بیبله کشکندت لداوی که رامی خستنه آگه و خیلی مبا داری که زور لو باشتری بود روزکم استا تگشتم که با چی که زو در محسی نویستوا تنها راو چی لی هاتو اتوانه زال ببستریا تنها راو چی لی هاتو نرمی او در محسی والا راو چی که دارکه هلا بشوینه که دور بو نتوانه زال ببستر در محسی که یا